Salih Urhan'ın Koca İsmail'den almış olduğu Burdur yöresine ait bir türküyü Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. İndim de Haymana Ovası'na bir 100 para kazandım. Kabak kemane ile açışı Göktuğ Çelik yapıyor. Tam 3 sene özendim o. Aman yallah haymanalı hop hop deyip oynamalı. Aman yallah haymanalı hop hop deyip oynamalı. Oğlan nişlesin, kızlar nişlesin, gel gel nişlesin. Oğlan nişlesin, kızlar nişlesin, gel gel nişlesin. Gütmeye kazanıp barkınıp yâre gitmeye aman yallah kaymanalı hop hop deyip oynamalı. Aman yallah kaymanalı hop hop deyip oynamalı. Oğlan nişlesin, kızlar nişlesin, gel gel nişlesin. Oğlan nişlesin, kızlar nişlesin,